siyahda gizliydin. Buluruz onda halvet, biz de söyleriz daim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resul'a ve Nebiye. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli dostlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizleri böyle mübarek Ramazan ayının bir akşamında bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hamd olsun. Bu hamd ve senayı ifa ettikten sonra kıymetli dostlar, bugün inşallah Ramazan ayının ilk tefsir-i Furkan sohbeti olması hasebiyle Al-İmran suresinde kaldığımız yerden devam etmekten ziyade Kur'an ayında Kur'an'ın anlaşılmasına katkı sağlayacak formatta bir sohbet işlemeyi daha hayırlı olacağını ümit ederek inşallah düşündüm ve bu minvalde sizlerle bir şeyler konuşmaya çalışacağım bu akşam. Yani bugün Ali İmran suresinde kaldığımız ayetten devam etmek yerine Kur'an ayında Kur'an'ı anlamak başlıklı Kur'an'la olan münasebetimizin nasıl olmasıyla alakalı hususi Ramazan özel adlı bir sohbeti inşallah bugün icra etmeye çalışacağız değerli dostlar. Tabii konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ederek malum Kur'an ayındayız ve Allahu Azza ve Celle'nin buyruğu olduğu üzere Estaizu billah şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Bu öyle bir ay ki bu ayda Allahu Azza ve Celle Kur'an'ı indirmeye başlamıştır. Bu tarifi yapan da bizatihi Allah'tır. Onun için Ramazan ayında Kur'an'ın anlaşılması çok önem arz eden bir konudur. Bunu inşallah ehemmiyetinden ötürü bugün sohbetimizde icra etmeye çalışacağız. Dedim ya az önce daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğim için bugünkü sohbetimizi 3 alt başlık altında incelemeye çalışacağız inşallahü rahman. Birincisi, madem Kur'an ayındayız, Ramazan ayındayız, Kur'an'ı tanıyacağız ilk önce. Kur'an nasıl bir kitap diyeceğiz. Dolayısıyla sohbetimizin bugünkü birinci alt başlığının adı Kur'an nasıl bir kitap. İkinci alt başlığı değerli dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin bize gönderdiği bu kitapla bizim münasebetimiz nasıl? Biz bugün Kur'an'la nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Münasebetimiz hangi düzeyde ve hangi seviyede? Başka bir ifadeyle daha anlaşılır olsun diye söylüyorum. Ümmetin ahvali ve son olarak da dostlar, Kur'an'la münasebetimiz nasıl olmalı? Yani Allahu Azza ve Celle bizim Kur'an'la olan ilişkimizin keyfiyetini nasıl arzulamış, bunu konuşacağız inşallah. Rabbim, ben bir dua edeyim, siz de amin deyin inşallah. Rabbim önce kardeşiniz olan bana, nefsimde bu sohbeti sonra da siz değerli haziruna tesirli kılsın inşallah. Dostlar birinci başlığa dedik ki, Kur'an nasıl bir kitap? Ben inanıyorum ki şuradan sağ baştan başlasam, hatta bak orada değerli ağabeylerimizin kucağında yatan çocuklar var. Onlara dahi sorsam, desem ki Kur'an'ı anlatır mısın? Ben inanıyorum 3 ya da 5 cümleyle Kur'an'ı anlatacaktır. Ama çok edebi metinler dizelemek de mümkün Kur'an'ı anlatmaya dair. Ama bugün her şey susacak, Kur'an konuşacak Allah'ın inayetiyle. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan'ın bizatihi kendisi, yani alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Kur'an'ı tarif etmiş. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu anlatmış. Beyanı mubininde bize beyan etmiş. Demiş ki Kur'an şöyle şöyle bir kitap. Onun için birinci alt başlığımızda Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu, başka bir ifadeyle Kur'an'ın fonksiyonelliğini, işlevselliğini inşallah anlatmaya çalışacağız. Ama benim ifadelerimle değil, Kur'an'ın ayetleriyle inşallah anlatmaya çalışacağız. Onun için fazla da sözü uzatmadan İbrahim suresinin ilk ayetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Allahu Azza ve Celle Kur'an'ı tarif ediyor. Kur'an nasıl bir kitap? Soru işareti. El cevap iki nokta üst üste. Surat-ı İbrahim ayet 1. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki Elif Lam Ra kitabun enzelnahu ileyke li tuhricen nas min az-zulumat ila nur. Allahu ekber. Allahu Azza ve Celle diyor ki bu öyle bir kitap ki sana indirdik. Bu kitabın işlevselliği, bu kitabın vazifesi, bu kitabın fonksiyonu insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Bu sözün sahibi Abdullah kardeşiniz değil. Kur'an'ın böyle bir özelliğinin olduğunun teminatını veren kim? Allahu Azza ve Celle. Diyor ki, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitabı sana indirdik diyor Allahu Azza ve Celle. İnanın, her zaman ifade ettiğim klişe cümleyi söyleyeyim mi? Bu ayetin mealinin ardından ben elimi yüzüme çalsam, sonra da kürsüden aşağıya insem, bu gecenin azı olarak yeter mi? Vallahi yeter. Bugün karanlık var mı? Var. Bugün cehalet var mı? Var. Bugün dalalet var mı? Var. Ve Allahu Teala bu Kur'an'ın bizim bütün müşkillerimizi, karanlıklarımızın aydınlığa dönüşeceğini sağlayacak bir kitap olduğunu İbrahim suresinde vaat ediyor. Bitti mi? Yok. Yine Kur'an'ı yine Allah Azza ve Celle tanıtmaya devam ediyor. Ayetleri böyle devam ediyoruz. Bakıyoruz bir ayetle karşılaşıyoruz. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle elinizde tuttuğunuz kitap var ya وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Diyor ki biz indirdiğimiz ayetler öyle ayetler ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan öyle şeyler var ki indiriyoruz ki biz مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere şifa ve rahmettir. Öyleyse ben de diyorum ki Müslüman, derdine derman mı olmak istedin veya aradın? Şifa mı bulmak istedin? Sadrın mı genişlesin istedin? Müşkillerin son mu bulsun istedin? Bunun teminatını Allah veriyor. Diyor ki biz öyle bir kitap indirdik ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Esenlik mi istedin? Bunun taahhüdünü Allah bu ayeti kerimeyle veriyor. Diyor ki sizin derdinizin dermanı bu kitapta. Sıkıntılarınızın, müşkillerinizin sıhhat bulması bu kitapta. Ve. Çoğaltabilir miyiz? Evet. Yine tabii bu Kur'an'ı tanıtmak dedik ya, birinci başlığımız, alt başlığımız Kur'an'ın fonksiyonelliğiydi, işlevselliğiydi, nasıl bir kitap olduğuydu. Onun için affınıza sığınarak belki uzatıyorum ama Kur'an'dan yine Kur'an'ı tanıtan birkaç ayeti paylaşmak istiyorum. Bu önemli. Çünkü ilacın kıymetini bilmeyen devasının nerede arayacağını da bilmez. Kur'an'ın kıymetini anlatmak adına. Allahu Azza ve Celle dostlar Bakara suresinin ilk ayetlerinde bu elimizde bulundurduğumuz Kur'an'ı tarif ediyor. Doğru mu? Hatırladınız değil mi ilk ayetleri? Ama çok ilginç bir şeye dikkatlerinizi inşallah celbetmek istiyorum. Hangi sure dedim az önce? Bakara dedim değil mi? Bakara nasıl bir sure? Bakınız Allahu Azza ve Celle Bakara gibi bir sureye böyle bir ayetle başlamış. Ama Bakara sıradan bir sure değil. Hepsi Allah'ın kelamı mı? Amenna ve saddakna. Ama Bakara suresi farklı. Tefsir-ül Furkan'dan evime neyi götürdüm ben bugün diye sual edersen akşam eve vardığında bu olsun. Suretul Bakara diğer surelerden farklı. Nereden icap etti hocam bu? Öyleyse ben susayım da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşsun. Bakara suresini tarif ediyor. Ben Bakara suresinin kıymetini niye anlatıyorum? Çünkü Allah öyle bir sureye bakınız birazdan Kur'an'ı tanıtarak başlayacak. Bakara suresi sıradan bir sure değil. Diğer surelerden üstün mü? Üstün. Var mı delilimiz? Var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne li kulli şeyin senamen. Subhanallah. İnne li kulli şeyin senamen ve inne senamel Kur'ani suratul Bakara. Her şeyin inne li kulli şeyin senamen. Subhanallah. Her şeyin bir zirvesi vardır. Ama her şeyin bir tepe noktası vardır. Her şeyin en üst noktası vardır. Senamen zirvesi vardır. O inne senamel Kur'ani suratul Bakara. Kur'an'ın zirvesi de, Kur'an'ın en üst noktası da, Kur'an'ın en tepe noktasında da suratul Bakara. Anlatabiliyor muyum? Kıymetli kardeşler, ekranları başındaki dostlar, suratul Bakara. Bakara suresi öyle sıradan bir sure değilmiş. İnne li kulli şeyin senamen. Her şeyin bir zirvesi var, Kur'an'ın da bir zirvesi var. Kur'an'ın zirvesi Bakara suresi. Yine Bakara suresinin kıymetini ifade etmek adına bir anekdot paylaşayım sizlerle değerli dostlar. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Allahu Alem, yani bu benim yorumum, sadece hadisenin olduğu geçiyor. Başka bir tarih ve zaman diliminde de olabilir. Lebit İbni Rebi'a'yı duydunuz mu hiç? Çok ünlü bir şairdir cahiliye asrında. Ama Allah ona iman nasip etmiştir. Hidayet nasip etmiştir. Lebit İbni Rebi'a ve Hazreti Ömer ve sahabeler mecliste oturuyorlar. Hazreti Ömer Lebit'e sesleniyor. Diyor ki ya Lebit. Diyor ki senin diyor çok kaliteli bir şair olduğunu bilmeyen yok. Diyor ki bir döktür bize ya şöyle. İşte şiirlerden, eserlerinden bir şeyler böyle bir anlat da biz de böyle kendimizden geçelim diyor. Yani Hazreti Ömer biraz şiir dinlemek istiyor. Lebit İbni Rebi'a'dan da ricası bu. Diyor ki Lebit sen diyor kaliteli bir şairsin. Oku da diyor biraz şey yapalım ya. Dinleyelim, şiir dinleyelim. Dikkat edin dostlar lütfen. Lebit İbni Rebi'a başlıyor Suratul Bakara'dan, Ali İmran'dan okumaya. Hazreti Ömer diyor ki Lebit. Diyor yanlış anladın, ben senden şiir istedim. Ben senden şiir, ne bileyim ondan sonra güzel böyle edebi şeyler duymayı murad ettim. Sen bana Bakara'yı okudun. Sen bana Ali İmran'ı okudun. Bu nedir? Diyor ki ya Ömer. Diyor doğrudur benim iyi bir şair olduğum. Ama diyor Allah bana Bakara'yla Ali İmran'ı nasip ettikten sonra şu iki dudağımın arasından şiir namına hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey söylemedim şiir namına. Ben Allahu Azza ve Celle'nin bana Bakara'yla Ali İmran'ı ikramından sonra şu iki dudağımın arasından şiir namına hiçbir şey söylemedim. İşte Suratul Bakara, yani Bakara suresi böyle kıymetli bir sure. Peki Allahu Azza ve Celle Bakara suresine nasıl başlıyor? Kur'an'ı tanıtarak başlıyor. Ba'de a'udhu billah. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayba fih. Huden lil muttakin. Kim muttaki olmak istediyse diyor ki Allah... Bu Kur'an rehberi olsun. Bu Kur'an onun ölçüsü olsun. Kim ki muttakilere önder ve lider olmak istiyorsa Kur'an'ı azık edinsin. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Şek ve şüphe olmayan bir kitap. Kim ki muttakilerden olmak istediyse onu kendisine rehber edinsin. Vallahi şurada inanıyorum, sorsam bir bir desem ki muttakilere imam olmak istiyor musun? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bizi muttakilere imam kıl diye dua ediyoruz değil mi? Vallahi inanıyorum ki herkes diyecektir ki evet hocam, muttakilere imam olmak istiyorum. Öyleyse alemlerin Rabbi olan Allah Bakara suresini bu ayetle açıyor. Muttaki mi olmak istedin Müslüman? Senin hayatının merkezinde Kur'an olsun. Vesselam. Vesselam. Kur'an böyle bir kitap. Tabi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buna dair çok hadisleri vardır. Bir tanesini paylaşayım. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taraktu fikum emrayn. Taraktu fikum emrayn ma in temessektum bihima lan tudillu ba'di ebeden kitaballah ve sünneti. Size iki şeyi bırakıyorum. Bunlara sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalet ehlinden olmayacaksınız. Bu teminatı veren Resulullah Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayır üzere olmak istediysen, istikamet ehlinden olmak istediysen, daha da doğru bir ifadeyle Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu bir kul olmak istediysen, sapkınlığa dalalete düşmemiş mustakim ehlinden olmak istediysen, Resulullah Efendimiz vefatına yakın bunu bize miras bırakmış. Taraktu fikum emrayn. İki şey bıraktım. Sıkı sıkı sarılın, asla dalalete düşmeyeceksiniz. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Şimdi hemen bu geldiğim noktadan ikinci alt başlığa geçeceğim. Bir sualle geçeceğim inşallah. İkinci alt başlığı hatırladınız mı dostlar, neydi? Çok mu oldu söyleyeli? Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne demiştim? Kur'an'la münasebetimiz nasıl olacak? Kur'an'la ilişkimiz nasıl olacak? Bu üçüncü başlık. İkinci başlık, biz Kur'an'la nasıl bir ilişki içerisindeyiz demiştim ya. Şimdi hadiste diyor ki, dikkat edin lütfen, tekrar ediyorum. Kur'an ve sünnet hayatınızın merkezinde varsa dalalete düşmeyeceksiniz diyen kim? Resulullah Efendimiz. Amenna ve saddakna. Doğru mu? Doğru. Peki bugün biz Allah'ın razı olduğu bir ortamda mı yaşıyoruz? Hele bir duyayım sesinizi. Hayır. Hayır. Peki Allahu Azza ve Celle'nin hoşnut olduğu bir atmosferde mi nefes alıp veriyoruz? Hayır. Yani bugün biz Allahu Teala'nın istikametinden çok çok uzak, fersah fersah uzak bir yaşam sürüyoruz. Bu da bir hakikat mi? Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki Kur'an ve sünnet olursa bu olmayacak. Öyleyse eğer ki biz bugün Allah'ın razı olmadığı bir hayat sürüyorsak, Kur'an ve sünnet de hayatımızda yok demektir. Doğru mu? Eyvallah dostlar. Allah cümlenize cennet versin inşallah. Dolayısıyla bizim bu sual ve sizlerden aldığım cevaba istinaden devam ediyorum sohbete ve diyorum ki, bu ifademi inşallah mazur göresiniz. Son ifade edeceğim cümleyi hemen başta söylemiş olayım. Bizim şu anda Müslümanların gerek yaşadığımız şu coğrafyada ve gerekse İslam beldelerinde Müslümanların yaşamış olduğu topraklar açısından söylüyorum. Kur'an'la olan münasebetimiz şu şekilde ifade edilebilir. Kur'an bir vadide, biz diğer bir vadide. Bu sözüme, söylediğim söze doğruluk payı verir misiniz kıymetli kardeşler? Evet. Niye? Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin Kur'an'ı ayetlerine ve hükümlerine baktığımız zaman bugün bizim hayatımızda yer bulmadığına şahitlik oluyoruz, ediyoruz. Allahu Azza ve Celle içkiyi haram kıldı mı dostlar? Evet. Diyor ki اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Ve hatta Ramazan ayında bu ayeti yerime geldiğinde imam hatipler, müezzinler, kariler bu ayeti tilavet etmeyecekler mi? Peki bizim Kur'an'la olan ilişkimiz şu yaşadığımız an ve gün itibariyle söylüyorum, şekilselcilikten ibaret değil mi? Evet. Lütfen yanlış anlaşılmasın sözlerim. Biz Kur'an'ın okunmasına karşı değiliz. Şüphesiz ki hayrukum men taallama'l Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Ama bugün içkinin haram olması gerektiğini beyan eden ayetler tilavet ediliyor olmasına rağmen her 300 metrekarede bir tekel bayinin olması Kur'an'ın hayatımızın merkezinde olmadığının en büyük alameti değil midir? Evet. Vallahi öyle. Yine zina ile alakalı hükmü buna örnek verecek olursak zinanın haramlılığına dair hatta yaklaşmayın beyanını okuduğumuza rağmen tilavet ediyor olmamıza rağmen bugün zina hükmünün hayatımızda yaşanmıyor ve tatbik edilmiyor olması Kur'an'la olan ilişkimizin sadece şekilcilikten ibaret olduğunun en büyük alameti değil midir? Evet. Onun için affınıza sığınarak söylüyorum ama bugün bizim Kur'an'la olan münasebetimiz, ilişkimiz şekilci olmaktan daha öteye taşınamamıştır. Maalesef. Bununla ilgili birçok örnek verilebilir mi? Verilebilir. Basit bir örnek vereceğim, rakamsal bir değer paylaşacağım sizinle dostlar. Bu rakamsal paylaştığım bu örnek, Kur'an'la olan münasebetimizin hangi düzeyde olduğunu daha iyi anlatacak inşallah rahman. Türkiye'de yaşayanlar üzerinde yapılan bir istatistiki araştırmaya göre Türkiye genelinde evlerde Kur'an bulundurma oranı %94. Çok ciddi bir rakam. Yüksek bir rakam. Yani Türkiye'de yaşayan insanların 100 tanesinden 94'ünün evinde Kur'an mushafı var. İyi bir rakam mı? Elhamdülillah. Çok iyi bir rakam. Ama hani Kur'an'la olan münasebetimizin şekilcilikten öteye gitmediğini ifade ettim ya. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi adına şimdiki örneğe dikkat edin. Evlerde Kur'an bulunduran, hatta tilavet eden %94 oranına mukabil en meşhur, Allah'ın Kur'an ayetlerinde en meşhur taleplerinden, emirlerinden olan namaz kılma oranı Türkiye'de %42 bile değil. Nerede ve akimus sala? He? Nerede kaldı namazınızı ikame edin Allah'ın emri? Cenazenin başında okunan duada kaldı. Doğru mu? Ya da bir mevlüt akşamında okunan aşırı şerifin içerisinde kaldı. Bugün bizim Kur'an'la olan münasebetimiz sadece tilavet etmekle ve üzerinde ilmi çalışmalar yapmakla sınırlı. Halbuki hatta ben daha da ötesini söyleyeyim. Köy evlerinde bu daha çok meşhurdu da şimdi mobilyalar falan çıkınca rafların arasında kaybolmaya yüz tuttu. Önceden böyle gelinler hususi Kur'an mushafı için böyle kanefçe işlerlermiş. Hususi. Yani çeyizlerinin arasında masa örtüsü ne kadar kıymetliyse Kur'an'ı içerisine koyabileceği bir kılıfın olması, kanefçeden işlemesi de o kadar kıymetliydi. Ve eski köy evlerine bakınız, Kur'an mushafı duvarda en yüksek yerde asılı durur. Katılıyor musunuz bu ifademe? Öyledir. Tozlanmaya yüz tutmuştur. Hatta öyle yüksek yere asmıştır ki o mübarek, merdiven dayayıp almak lazım. Halbuki başucu kitabı olması lazım. Ölüye mezarlığın başında okunması için inmedi bu Kur'an. Hele inmemiştir şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor ya şair. Kur'an onun için inmedi. Ama bizim Kur'an'la olan münasebetimiz onu tazim etme anlayışımız yüksek yere asmaktan ibaret. Mübarek gecelerde onu tozlandığı yerden alıp yesin demekten ibaret. Ve Allah'a kasem ederek söylüyorum ki Allah bu Kur'an'ı bunun için göndermedi. Ve sadece bunun için göndermedi. Allah Azze ve Celle bunun için göndermedi. Bir misal vereyim ben size. Kur'an'ı tazim anlayışımızı ve ilişkimizi daha iyi anlamak adına. Bu soruyu herkese soruyorum tek tek ve nefsinize muhatap alın soruyu inşallah. Başta da ben. Enel fakir kardeşiniz. Kızılay'a çıksak. Ekranlar başında bizi seyreden kardeşler de artık nereye çıkmak istiyorlarsa onlar da oraya çıksın. Çıksak ve önümüze gelen bir adamın Kur'an musafını yere attığına şahit olsak ne yaparız? Döveriz diyen var mı? Subhanallah. Evet. Neye gücümüz yetiyorsa bu münkeri, bu Allah'ın Azza ve Celle'nin kerim kitabına, azim kitabına yapılan bu zulmü engellemek adına ne yapabiliyorsak yaparız. Ve ben inanıyorum bunu namazdan bir haber olan bir Müslüman da yapar. Ömründe doğru dürüst cemaatle namaz kılmamış birisi de yapar. Peki aynı soruyu şimdi soruyorum. O yere atılan Kur'an mushafına karşı gerekirse döveriz dediniz ya. Gerekirse elimizden geleni yaparız dedik ya. Bu münkerin önüne geçmek adına gücüm neye yetiyorsa bunun için varız deriz dedik ya. Peki soruyorum Allah aşkına. Yere atılan o mushafın içerisindeki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin ayetleri her gün ama her gün bizim önümüze böyle atılmıyor mu? Hayatımızdan kovulmuyor mu? Allahu Azza ve Celle az önce okuduğum ayeti gereğime gereği başka bir ayeti örnek vereyim. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın hükümleriyle onların arasında hükmet diyen Allah'ken bugün bizim demokratik ne bileyim hakkımızın gereği tırnak içerisinde laikliğin gereği işte ne bileyim seküler olmanın gereği Allahu Teala'nın hükümlerine hayatta yer vermiyor olmamız bir nevi Allah'ın mushafını yere atmak değil midir? Vallahi öyledir. Bugün zina ayetinin beyanının ap açık hükmüne rağmen her köşe başında fuhuş evlerinin olması Allah'ın ayetlerini yere atmak değil midir? Bugün Allah'ın düşmanlarıyla dostluk kurmanın haram olduğu hükmüne rağmen bizim başımızdaki idarecilerin onları dost belliyor olması göz göre göre Allah'ın ayetlerini yere atmak değil midir? Vallahi öyledir. Ona niye kıyam etmiyoruz? Onun için niye ayağa kalkmıyoruz? Onun için niye seslerimizi meydanlarda yükseltmiyoruz? Sormayacak mı Allah bizim bu Kur'an alakamızdan, anlayışımızdan, ilişkimizden, münasebetimizden? Vallahi soracak. Göbeğimizin altında Kur'an'ı taşıdık diye neredeyse dayak yiyorduk. Dedim ki ona hayırdır niye kızdın bana? Dedi ki tazimin, senin Kur'an tazim anlayışın böyle mi? Bunu akrabalarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla bir fiil yaşamadıysanız da şahit olmuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Kur'an'ı göbeğimizin altında taşıdığımız zaman bir sürü eleştiri alıyoruz. Beni Kur'an'ı göbeğimin altında taşıdığımdan dolayı eleştiren adamın hemen o sözünün üzerinde gidip faizle, krediyle alışveriş yaptığına şahidim. Senin Kur'an anlayışın bu mu mübarek? İttakullah ya, Allah'tan kork. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah böyle bir tazim anlayışından razı değil. Değil. Onun için son başlığımızda da zaten bunu konuşacağız. Müslümanlar böyle. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an ayetleri bugün hayatımıza hakim değil. Değil. Zina değil. İçki değil. Aklınıza gelebilecek bütün Allah-u Teala'nın nehyettikleri hayatımızın her alanını kuşattı. Hani Allah-u Teala bizi bu gönderdiği kitapla, Kur'an'la zulümatlardan nura çıkaracaktı? Biz Kur'an'ı hayatımızın merkezine almadığımız müddetçe Allah bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmayacaktır. Çıkarmayacaktır. Bugün biz hayatımızın her alanını kuşatmış olan fuhşiyata ses çıkarmayacağız. Allah'ın ayetlerine rağmen sessiz kalacağız. Ribaya, faize, Allah'ın ayetlerine rağmen sessiz kalacağız. He? İçkiye rağmen, Allah-u Teala'nın hükmüne rağmen sessiz kalacağız. Hayatımızın merkezine Allah'ın hükümlerini almayacağız. Kur'an'ı baş tacı yapmayacağız. hayatımızda müşkilleri çözen bir kaynak olarak görmeyeceğiz. Oturduğumuz yerden de diyeceğiz ki ya Rabbi bizi hayırlıların zümresine ilhak eyle. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla Allah-u Azze ve Celle'nin bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmasının yegane yolu Kur'an'ın hayatımızın merkezinde olmasıdır. Kur'an'la yaşıyor olmaktır. Kur'an'ı müşkillerimizin kaynağı olarak görmektir. Şimdi kıymetli dostlar, üçüncü başlığa demiştik ki en önemli noktalardan bir tanesi burası. Dedik ki, Kur'an'la alakamız nasıl olacak? Kur'an'la ilişkimiz nasıl olacak? Ben Tefsir-i Furkan'da daha önce böyle bir teşbih yapmıştım. Müsaadelerinizle yine yapacağım inşallah. Kur'an bir kere hayatımızdan metruk olmayacak. Mehcur olmayacak. Ne demek? Hayatımızın merkezinde müşkillerimize kaynaklık edecek. Bir derdin mi oldu? Hayatımıza Kur'an hakemlik yapacak. Bu olmadığı müddetçe Allah bizden razı gelmeyecek. Kur'an sadece tilavetiyle değil, her yönüyle hayatımızı kuşatmış olacak. Terk edilmiş olmayacak. Kur'an'ı tilavet ederken, müşkillerimize kaynak olarak görmemek bir nevi terk etmektir. Allah için bunu azık olarak götürün. Şimdi size o tabloyu resmedeceğim inşallah. Sonra da yavaş yavaş bitireceğim zaten. Şimdi bir mahkeme kursak, sanık sandalyesinde de herkes kendi nefsine inşallah bunu algılasın. Ve ben de başta kendim olmak üzere sanık sandalyesinde de biz otursak. Bir mahkeme kurduk, sanık sandalyesinde de ben oturuyorum, biz oturuyoruz. Suçumuz, Kur'an'ı hayatımızdan terk etmiş olmak. Suçumuz, Kur'an'ı hayatımızdan terk etmiş olmak. İddia makamı böyle diyor. İddia makamı ve şikayet eden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Resulullah aleyhissalatu vesselam sanık sandalyesinde oturan bizleri Kur'an'ı hayatımızdan terk etmiş olma suçundan ötürü şikayet ettiği mahkemenin sahibi kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. İster misiniz böyle bir mahkemede siz, biz, ben, hepimiz sanık sandalyesinde oturan ve Allah-u Teala'nın ayette buyurduğu gibi وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Resulullah ellerini açıyor. Allah-u Azze ve Celle'ye dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı hayatında hiçe saydı. Şikayet ediyor Resulullah bizi kime? Allah-u Azze ve Celle'ye. Suçumuz Kur'an'ı hayatımızdan kovmuş olmak. Allah bizi o sanık sandalyesinde oturanlardan hiç ama hiç olmaktan muhafaza buyursun. Allah-u Teala bize o günleri göstermesin. Düşünün Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabbine diyor ki ya Rabbi aha da bu kolum Kur'an'ı diyor hayatında terk etti ben ondan şikayetçiyim. Ne diyeceğiz? Bunun hesabını nasıl vereceğiz? Şöyle mi diyeceğiz ya Rabbi Yasin vel Kur'an'ı hakim okuduydum ya perşembe günleri mi diyeceğiz? Yine söylüyorum buradan Abdullah İmamoğlu Kur'an-ı Kerim'in tilavetine hakikaten karşıymış diye böyle bir anlamda çıkmasın. Ama Kur'an'ın gönderiliş gayesinin bu olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Allah bizi o sanık sandalyesinde oturmaktan muhafaza buyursun. Kur'an'a yapışırsak yüceleceğiz. Kur'an'a sarılırsak o bizi yüceltecek. Bugün konuşuyoruz. İki Müslüman bir araya geliyor iftar açarken. Diyor ki ya abi bu ümmet Muhammed nasıl kalkınacak ya? Bu ümmet nasıl işte ne bileyim Allah'ın razı olduğu tekrar hayırlı insanların zümresine ilhak olacak? Bunu konuşuyoruz kendi aramızda doğal olarak. Müslümanın derdiyle dertleniyoruz. Vallahi bu ancak Kur'an'ın hayatımıza hakim olmasıyla mümkündür. Kur'an'ın yaşanmasıyla mümkündür. Kılığımızla, kıyafetimizle kalkınma olmaz. Oturduğumuz koltuğun kıymetiyle kalkınma olmaz. Zengin oluşumuza, fakir oluşumuza bakmaz bu iş. Kur'an hayatımızda ne kadar varsa Allah da bize o kadar yardımını ikram edecektir. İnşallah. Onun için Kur'an'a yapışacağız ve Kur'an hayatımızda hükmeden olacak. Öyleyse şeklimiz, kıyafetimiz, azımız, çoğumuz hiç fark etmez. Allah bizi ne yapacak? Zaferlerle Allahu Azze ve Celle bize ikramlarda bulunacak. Hazreti Ömer'in bir rivayeti var, paylaşayım. Çok böyle ben etkisinde kalıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Nafi İbni Abdülharis radıyallahu anh onunla bir diyaloğu var, muhteşem. Kişi ne olursa olsun Kur'an hayatında varsa, Kur'an hükmediyorsa Allah onu yüceltmiştir. Bunu anlatacağım şimdi. Onun için bugünden sonra yücelme muradı olan, yükselme arzusunda olan, Allah'ın indinde hayırlılardan olmayı isteyen Kur'an'a yapışacak. Ötesi yok. Nafi İbni Abdülharis Mekke'nin valisidir. Halife Ömer radıyallahu anh. Çok ciddi bir müşkil olur Mekke'de. Bu müşkili de Ömer'e iletmek üzere Mekke'den, vali olduğu yerden ayrılır. Nafi İbni Abdülharis gider ve yerine de birisini vekil tayin eder, tabii zarurettendir. Ve Usvan diye bir vadiye geldiğinde, Medine'ye yakın bir yer Allahu Alem, orada Ömer'le karşılaşır. Yani onu Medine'de bulmayı amaçlarken, böyle tahmin ederken onu Usvan diye bir vadide karşılaşır. Ömer onu görünce bir hayırdır Nafi'ye, ne oldu? Görünce bir kızar. Yani Mekke'ye tayin ettiğim valinin burada ne işi var? Der ki hayırdır, diyor ki ya emir el müminin ciddi bir müşkil var, bunu konuşmaya geldim sizinle. Diyor ki peki geldin gelmeye de daha müşkili dinlemedi ha Hazreti Ömer. Diyor ki yerine kimi bıraktın? Diyor ki ya emir el müminin İbni Ebza'yı bıraktım. Duydunuz mu hiç? Ömer de duymamış. Radıyallahu anh. İbni Ebza? Tanımıyorum dedi ya. Ömer, az önce celallenen Ömer radıyallahu anh şimdi iki misli celallenmiş. İbni Ebza kim? Soruyor. Merak ediyor. Nafi de çok rahat bir şekilde diyor ki azatlı köle. Ömer radıyallahu anh tabii daha da bir hiddetleniyor. Nasıl diyor? Bunu Türk Dil Kurumu'ndan aldım ve ona istinaden söylüyorum. Böyle bir argo kelime de değildir. Diyor ki kelli felli adamlar var Mekke'de. He? Kelli felli bildiğimiz, tanıdığımız, yerine bırakıp geleceğin adamlar, sen tut azatlı köle İbni Ebza'yı yerine vekil bırak gel. Öyle mi? Ömer iyicene kızmış radıyallahu anh. Ama Nafi çok rahat. Diyor ki sebebini söyleyeyim mi ya emir el müminin? Diyor ki söyle. Diyor ki vallahi Kur'an'ı diyor hayatında barındıran en güçlü adam oydu. Ömer böyle semaya bakıyor. Dalmış Ömer ve der ki sadakta ya Resulallah. Sadakta ya Resulallah. Sadakta ya Resulallah. Doğru söyledin ey Allah'ın Resulü. Sen hakikati konuştun ey Allah'ın Resulü. O bir azatlı köle ama... Ne demişti Zişan Efendimiz? اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا. Öyle olur ki Allah bu kitapla nice kavimleri yüceltir. وَيَدَعُ بِهِ اَخَر۪ينَ. Ve kimileri vardır ki bu kitapla zelil olmuştur. Azatlı köle olsun. Kur'an aldıysa hayatının merkezine, Kur'an'ı azık edindiyse kendisine, azatlı kölesi, mölesi dinlemez, Mekke'ye valinin de vekili olur Allah'ın inayetiyle. Sadakta ya Resulallah, doğru söyledin ey Allah'ın Resulü. Onun için şiarımız Ebu Derda'nın şiarı olsun. Ben bu geceye sakladım Ebu Derda'yı. Radıyallahu anh. Muhteşem. İlmiyle amil olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatacak. Bugün akim ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salah ayetini ezbere bildiği halde cumaya gitmeyen insanlar biliyorum. Uyuşturucunun, esrarın haram olduğunu bildiği halde içen insanlar tanıyorum. Ve bu ayetleri, bu hadisleri, Allah'ın kelamlarını biliyor. Ama Ebu Darda diyor ki işte vallahi en çok korktuğum şey bu. Anlatayım mı size? Yorulmadınız değil mi öyle otururken? Ebu Darda radıyallahu anh ashabla kardeşleriyle sohbet ediyor. Diyor ki kardeşler en çok neden korkuyorum biliyor musunuz? Diyor ki neden ya Ebu Darda? Alim bir sahabedir ha. Sonra iman etmiştir ama kuvvetli bir sahabedir. Neden korkuyorsun Ebu Darda? Diyor ki yevmul kıyamede Allah bana soracak. Neyi soracak? Diyor ki Ebu Darda, Risaletten haberin var mıydı yok muydu? Gönderdiğim kitaba vakıf mıydın değil miydin? Onun içerisindekilerden haberin var mıydı yok muydu? Allah soracak diyor Ebu Darda. Konuşmaya devam ediyor Ebu Darda kendi ifadeleriyle söylüyorum. Diyor ki ya Rabbi senin gönderdiğin risaletten hiç haberim yok desem o Allah ki benim içimi de dışımı da biliyor Allah'ı aldatmaya girer böyle bir şey diyemem. Diyor ki biliyorum dediğim anda da korkarım ki Allah-u Teala'nın ayetleri tek tek gelecek. Evvela boğazımdan Allah'ın emir ayetleri yapışacak. Ve diyecek ki ey Uveymir sana ben bir şeyleri emretmiştim niye amel etmedin? Diyor ki emir ayetlerini diyor göndereceğim. Ardından diyor nehi ayetleri gelip boğazımdan yapışacak. Diyecek ki ya Uveymir sana geldim bir şeyleri yasaklamıştım. Ama sen onların hiçbirisine uymadın diyecek. Vallahi ben bu sualleri verememenin endişesini taşıyorum. Onun için orada ellerini semaya kaldırıyor Ebu Darda. Ben de Ebu Darda'nın duasını şimdi anlatacağım. Okuyacağım. Siz de güçlü bir şekilde amin deyin inşallah. Diyor ki Ebu Darda ya Rabbi endişe ediyor ya. Ya Rabbi faydasız ilimden amel etmeyeceğim ilimden. Ya Rabbi doymayan nefsimden. Ve de icabet olunmayan dualarımdan sana sığınırım Allah'ım. Biz de Ebu Darda'nın duasına amin dedik. Amel etmeyeceğimiz ilmi Allah bize vermesin. Hakkı söyleyemeyeceğimiz ilmi Allah bize vermesin. Korkacağımız, susacağımız, pısırık kalacağımız ilmi Allah bize vermesin. Allah bize amil olacağımız hakkını vereceğimiz ilmi ikram etsin. Ebu Darda böyle. Böyle dedi. Ve Allah ondan dünyadayken belki razı oldu. Kur'an'la alakamız böyle olmalı. İlmimizle amil. Yani Kur'an'ın ayetleriyle amil olmak. Peki bugün öyle mi? Vallahi öyle değil. Bunlarla ilgili çok şeyler anlatılır. Kur'an'ı muhatap alacağız. Hani diyor ya. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an birisi size gelir bakınız Kur'an'la olan münasebetimizi şimdi ben susacağım Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an anlatacak diyor ki size birisi gelir Allah'ın ayetlerini okursa oturuyorsanız kıyam edin lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin çünkü Allah sizi muhatap almış. Ya bir şeyi sizden isteyecek ya da sizden bir şey yasak edecek. Peki böyle diyor muyuz bugün? Sen gidiyorsun kardeşinin derdiyle dertlenmişsin diyor ki kardeşim ki faiz haram. Vallahi diyor ki yemiyorsan getir ben yiyeyim. Böyle diyor. Diyorum ki kardeşim sen bu Allah'ın haram kıldığı şeyi niye içiyorsun? Diyor ki Allah affeder. Yani Allah-u Teala'nın ayetlerini çok basite alıyor. Halbuki İbn Mes'ud, Kur'an muallimi, Kur'an'ı şunlardan şunlardan öğreniniz dediği adam gibi adam. Diyor ki lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Ne demek lebbeyk? Emret Allah'ım emret. Söz, ferman senindir ya Rabbi. Hani Hazreti Ömer Bedir'de Allah'ın Resulü soruyor, diyor ki ne yapalım? Savaşalım mı? Cihad edelim mi dediğinde diyor ya, kılıcını kaldırıyor, diyor ki ya Resulallah, bizi diyor kınındaki kılıçların varsay, emir senin, söz senin, ferman senin, amel ise bizim işimizdir. Ya. Kur'an'ı böyle muhatap almak lazım. Peki biz ya eyyühellezine amenu dediğinde oturduğumuz yerden kıyam ediyor muyuz? Hani Ebu Talha bir ayeti kendisine muhatap almış ya. Biliyorsunuz değil mi? Ebu Talha radıyallahu anh böyle hali vakti çok yerinde bir sahabe. Allah ayet indiriyor. Vallahi azığımız bu olsun bu gece. Bitiriyorum. Allah-u Teala ayet indiriyor Resulüne. Resulü de ayetini sahabelere okuyor. Sahabelerden de Ebu Talha'nın kulağına bu ayet geliyor. Hangi ayet? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın razı olduğu kullardan olamazsınız. Sevdiğimiz şey ne? Çok kıymetli bir abimden öğrendim. Notlarım arasında var. Hiç unutmuyorum. Onu hemen paylaşacağım. İçimizin cız ettiği şey olacak. Sevdiğim şey derken verdiğim zaman içim cız edecek. Abim bana şöyle öğretmişti. Çok kıymetli bir hocamdır. Allah razı olsun. Dedi ki atacağın ceketin çalınması imtihan değildir. Muhteşem ya. Zaten atmayı kafaya koymuşsun, onu çalmışlar, imtihan değil ki. Atmayı kafaya koymuşsun, yani onu zaten gözden çıkarmışsın. Onunla imtihan olunmuyorsun. Senin zaten, ya bu benim işime yaramaz dediğin malı vermen zaten sevdiğin şey değil ki. Cız edecek. Aynı Ebu Talha gibi. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ayetini duyduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Tabii böyle oturmuş Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah, Beyruha bahçemi biliyorsunuz değil mi? Ki Allah'ın Resulü oranın kuyusunun suyu çok lezzetli olduğu için çok sık sık gider içermiş oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beyruha veya Beyraha bahçesi Ebu Talha'nın çok meşhurdur. Hurmalıkları var. Oo, çok bir hoş oluyor Ebu Talha oraya gidince. Ama ayet geldi. Geldi Allah'ın Resulüne, dedi ki ya Resulallah, ben dedi Beyruha'yı çok seviyorum. Çok seviyorum. Ama Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın razı olduğu kul olmayacaksınız. Diyor ki ya Resulallah, Allah beni muhatap almış. Bu ayete muhatap olmak kabilinden en sevdiğim Beyruha'yı Allah'a, Resulüne ve dinine infak ediyorum. Resulullah çok nadir söylediği bir ifade. Diyor ki bakın bakın. İyi, çok hoş ya. Çok beğeniyor Ebu Talha'nın bu tavrını. Ne diyor? Bakın bakın. İyi yani. Diyor ki Ebu Talha, aldım kabul ettim. Diyor ki yine de sen onu al. Akrabaların arasında taksim et. Onlar oradan geçimini sağlasın. Olmaz mı? Ben böyle uygun görüyorum deyince hemen hiç tereddüt etmeden bahçesinin hepsini akrabalar arasında taksim ediyor. Ve Ebu Talha Allahu Azze ve Celle'nin daha dünyadayken böyle semanın kapılarını aralayıp da müjdelediği insanlar arasından oluyor. Peki biz bugün muhatap olabiliyor muyuz? Başka bir ifadeyle muhatap olduk. Ayetleri muhatap alabiliyor muyuz? Allah bize kolay kılsın. Allah bize Kur'an ayetlerinin yeryüzünde hakim olduğu o günleri görmeyi nasip etsin. Razı olduğu zümresine ve zümrelerine ilhak eylesin. Kur'an'ı kamil manada hayata tatbik etmenin de yegane yolu olan hilafetin ikame edildiği o günleri görmeyi nasip etsin. O atmosferde nefes alıp vermeyi Allah bize nasip etsin, ikram etsin. Ve şu gördüğümüz, yaşadığımız, idrak ettiğimiz Ramazan, hilafetsiz geçirdiğimiz son Ramazan olsun inşallah. Allah Azze ve Celle taksir adlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.